mga balat ko. Medyo mainit ang ulo, umibilis ang paglakad ko. Parang ang lamig ng hangin, huwag mong itapat sa akin. Kulang na lang ay manalangin, sana huwag akong